بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bado tuko katika mlango majaa fil khuruj an da'wa al-islam. Mara ya mwisho tulisoma hadith amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna as-sam'u wat-ta'a. Tukalizungumzia suala hili la as-sam'u wat-ta'a. Leo biidhnillahi al-karim tutaisoma hadithi kwa fakra yake ya pili, athania aljihadu fi sabilillahi li'ilai kalimatillah. Sindio hapo? Tayib. Qala rahimahullahu ta'ala, athania, la pili katika yale matano ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha baada ya yeye kuamrishwa na Allah tabaraka wa taala. La kwanza ni as-sam'u wat-ta'a, akasema wal jihadu wal hijra wal jamaa. Naam, jihadi anasema al-allama al-fawsan wafaqahu Allah taala. الثانية لبيلي الجهاد في سبيل الله كوبيغانا جهاد كوبيغانيا ديني الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله كولينغو لكتاكا كولينوا نينو لالله لوجو أمبالو نينو للا إله إلا الله كوبيبروشا راية التوحيد بندير يا توحيد. فالله جل وعلا تلتوها هذه تزمزا أين زجهاد إن شاء الله تزيسوما تكماليزا هي فقرة يا بيلي تزيسوما مبقى مويش ولا فترانغاليها وساء وكوجي تزيسوما أين زجهاد نمراتب زاكي. Sababu kuna baadhi ya vijana wana wananiangalia angalia kana kwamba wana nikumbusha ile ahadi yangu. Anasema hafidhahu Allah ta'ala, fallahu jalla wa ala, kwani hakika Allah jalla mwenye al-ijlal na mwenye ulu aliyetukuka, amara bidda'wati awwala, kwanza kabisa ameamrisha da'wa. دعوة الكفار والمشركين أم أمرشا كوالنغانية مكافيرين وشركين إلى الإسلام واجكة كوالإسلام. هي للمانز أمبالو الله تبارك وتعالى أم لأمرشا، لأنه هو دين الله عز وجل. وسباب الإسلام ndiyo dini ya Allah azza wa jalla. Wa ma adahu, yani min al-adiyan, wa ma adahu, na dini isiyokuwa hiyo ya Uislam, fa huwa batilun, dini hiyo ni batili, kwa ushahidi wa aya nyingi zilizokuja katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mfano wa aya عندك مثلا وآية اللي يكوجا كتنبية وقام بديني ني وإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يو يا كوانزا يا بيلي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يا تاتو umeishiwa. Andak Sufyan, afa ghayra dini llahi yabghun. Naam, umeiona hapa katika kitabu anasema wa ma adahu, na katika hadith andak katika hadith, itina bi hadith nasit anta sahib al-amama a'ula'i alladhina atamadu 'ala al-jidar atullabuhum tullab ay markaz fi ikhtilat bayna an-nisaa wal-rijal aw bayna al-ma'hadayn. Na'am, anasema wa ma adahu fa huwa batil. Sufyan alikuwa atakusema hadith, nahnu ma'ashira al-anbiya abna'un li'allat, dinuna wahid. Naam, fala budda min ad-da'wati ila hadha ad-din, hivyo ni lazima watu walinganie wa walinganie watu waingie katika dini hii. Hili ni jambo la lazima, wajibu wa da'wa ni wajibu wa kila mwanamme na wajibu wa kila mwanamke. Wajibu wa da'wa ni wajibu wa watu na majini. Allah analingania, wallahu yad'u ila dari salam, kadhalika malaika wa Allah wanalingania, ni wajibu wa kila kiumbe. Thumma man istajaba, kisha yeyote yule ambaye ataitika, wa qabila ad-da'wa falhamdulillah, akaikubali da'wa hii baada ya kulinganiwa, basi himdi ni za Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man aba, na yeyote atakayekataa, fala budda min al-jihad, huyo ni lazima watu wapambane naye kwa jihad. Wa huwa alqitalu li'ila'i kalimati Allah, na jihadi ni kupambana kwa lengo la kuliinua neno la Allah, la la ilaha illa Allah kuwa juu. Wa mahwu ash-shirki min al-ard, na kuondolewa ushirikina ardhini. Lakini kabla ya Sheikh kusema atakayekataa ni wajib kupambana naye kwa jihad, kuna jambo gani hapo katikati lipo? Kuna jambo gani katikati lipo? Tumewalingania, wamekataa, tuwapige au kuna kitu kwanza? Indak amada aljizya, jazakallahu khair. Sawa, tunawalingania, wamekataa Uislamu wetu, wanataka waendelee na dini ya wazee wao jadi, tutawaambia sawa, mtabaki na jadi yenu na mila yenu, lakini kwa kuwa mupo katika ardhi hii ya Uislamu, idfa'u aljizya. Allah anasemaje kwenye Qur'an? Hatta yu'tu aljizya ta'ayyadin wa hum saghirun, watoe jizya kwa mkono. Sharti hilo kwa mkono, na anayetoa ni kafiri mwenyewe, asimtume kijakazi wake au mtwana wake, aje yeye mwenyewe. Ayadin, mkono kwa mkono, mkono wake kwa mkono wa Muislamu. Wahum sahirun, wakiwa wanyonge dhalili mbele ya Uislamu. Ibn Uthaymeen anasema rahmatullahi alayhi, anaweza Muislamu kwanza akiambiwa kwamba amekuja bwana Joni kuja kuleta jizya, alikuwa hapo kwenye bench, amwambie subiri kwanza, na kazi zangu na kunywa maji kwanza, kimaliza kunywa maji nina binjera zangu, nataka kula binjera. Unajua binjera? Unajui mboga za maboga? Wazijua mbegu za maboga zitwa binjera? Wao wanazikaanga, alafu ni nzuri, wanasema zinasaidia mambo mengi. Mama Ali huko kulikuwa wanasikia wanachita ntetere. Kwa hiyo tunawaambia watoe jizya, wakigoma kutoa jizya sasa hapa jihad inachukua nafasi yake. Wa man aba fala budda min al-jihad wa huwa al-qitalu li'ila'i kalimatillah, na jihadi ni mapambano yanayolenga na kudhamiria kuliinua neno la Allah liwe juu na kuondoa shirki katika mgongo wa ardhi. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, waqatiluhum, pambaneni nao, hatta la takuna fitna, mpaka ikosekane shirki. Fitna hapa katika aya wanasema wafasiri ni shirki, na fitna kwenye Qur'ani imekuja kwa maana nyingi. Miongoni mwa maana hizo fitna kwa maana ya shirki, au fitna kwa maana ya adhab, fitna kwa maana ya mtihani na nyinginezo. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, na ibaki dini yote kuwa ni ya Allah tabarak wa taala, dini ya Kiislamu. Kwa hiyo vikwazo vya dini nyingine viondoke, ibaki dini ya Uislamu. Haya ameyasema Allah katika suratul Anfal aya 39, anasema falabud fala yanbaghi ay yakuna ad-dinu ba'dahu lillah wa ba'dahu lighayrillah, haipasi wala haifai kwamba eti dini iko baadhi ni ya Allah na iko baadhi ni dini ya asiye kuwa Allah. Hili halitakikani, li'anna Allah huwa al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu al-mudabbiru, kwa sababu Allah tabarak wa taala huwa al-khaliqu, yeye peke yake ndiye muumba, hawala hajashirikiana katika uumbaji na yeyote. Dalili kwenye Qur'an, dalili kwenye Qur'an ala hadha, Allah ndiye muumba wala hakushirikiana katika uumbaji na yeyote. Allahu khaliqu kulli shay'in, kulli shay'in. Naam. Aya nyingine, anta ari ras, ari ras ايش هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى, انت كذلك ari ras. والذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع, كذلك ذكر آية nyingi juu ya الخلق. صاحب الكوفية, صاحب الكوفية سنجبارية, أيوة لا أعلم نزي هapa على جميع كتا على جميع نغزو ها جزاك الله خير. Ar-raziqu ndiye mwenye kuruzuku, dalilu ala anna Allah raziq. Nasit, anta nasit, nasit rizq, tansa rizq, anta jiranuk, jiranuk, jiranuk, anta ha دليل الذي يثبت او يثبت ان الله هو الذي يقسم الرزق ويوزع ويبث, هو الرزاق ذو القوة المتين, وغيرها من الآيات. المحي المميت, المحي انت جيرانك هذا المحي, الدليل على ان الله يحيي, ايوه انت الذي خلق الموتى والحياة, جيد. المدبر, المدبر عبد القادر, المدبر نسيت, صاحب اللحية نسيت, تنسى مع اللحية, أنت أبا بلال نسيت, جيرانك نسيت, أبا عمران الله أعلم, نعم الله أعلم, أنت أمن يدبر الأمر, أمن يدبر الأمر فسيقولون الله, نعم. فهو المستحق للعبادة, بس يهي اندي من يكستحق عبادة, كما يهي اندي أن يومبا أكوى رزوك وليومبا akawapa uhai, na yeye kwamba ndiye anayewafisha, na yeye kwamba ndiye muendesha wa ulimwengu, yote haya anafanya yeye, wala hana mshirika. hana mshirika katika uumbaji, katika uruzukuji, katika uhuishaji, katika ufishaji, katika uendeshaji, basi hana mshirika katika ibada. Fahuwa almustahiqu lilibada, yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Kuna aya ambayo imetaja haya kwa umakini wake. Huu aya gani? Ametaja kwamba yeye ndiye anaendesha haya yote, hivyo basi mambo ya ibada basi pia yelekezwe kwake yeye peke yake, asishirikishwe na kitu chochote. Ya jaddu, jaddu ni wewe peke yako hapo, Allahu a'lam. Anta nasit, anta Allahu a'lam. Hatta qala al-Hafiz Ibn Kathir al-Khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibada, katika usul thalatha kama sijakosea. Ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aha, la la, من أبا عمار ماذا؟ من يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. نعم شتان ما بين اليزيد، ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم بعد المشرقين. أنت أبعدت، أبعدت بعيد شغاميري. تبي دليلي كما الله اليوم بفتو فوت دي أنا استهيك وابدي وكوني القرآن. الله أعلم. أوه من سمي كسعة إليك بيش. قل من يرزقكم من السماء والأرض لا أم من يملك السمع والأبصار. أها aha, nitaka ithibitishe kwamba taja hivyo vinavyohusiana na tauhid ar-rububia, kisha jenga hoja kwa tauhid ar-rububia juu ya tauhid al-uluhia, kwa sababu wanasema ulama tauhid ar-rububia ni dalili juu ya tauhid al-uluhia. Man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul la fala tattaqun. Takwa imeingia kwenye nini? Ah, ni dalili ya tauhid ar-rububia. Naam. كذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أرض فراشا، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هي توحيد جاني ربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. توحيد جاني هي أولوهية. توحيد الربوبية ني دليلي جوية توحيد الألوهية. نيبو هابا الخالق رازق محي مميت مدبر فهو المستحق للعبادة. ولا دين إلا دين الله جل وعلا. ما ولا كنا دين اسكوك ودين يا الله جل وعلا. الله نسيما أفغير دين الله يبغون، هي في ديني سيوك ويا الله وهو نيتاك. وله أسلم نقوكي ومسلم أمري من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ومسلم أمري وليكم بنكون لا أرذيني طوعا وكرها وكتيك وهياري وكتتيك وهياري. نقول لكم وطاكا لذهب الله مشكديرية لتكسيب نقول لذهب الله لكم وذلتيك وهياري نفسياك نقول لهم لكم هنا هياري نونا تكيو وتي ليومان طوعا وكرها. وإليه يرجعون نقوكي وطي وطريجية. آل عمران آية 83 أنا سمع فجميع المخلوقات ذي أمبافيوت منقادة لله، إما طوعا منقادة لله ذي نتيك والله، إما طوعا إما كتيك وهياري ذي نفسي زاو باتباع الشرع وكفوات الشريعة وطاعة الرسل نقوتين تومي. وهؤلاء هم المسلمون نهاوا ديو وإسلام في كل زمان ومكان كتك كل زمان سهيم. أو كرها أو نتي كرها، أي ينقاد كرها لقدر الله وقضائه، ونتي وكتتاك Wataka ni hivyo, hutaki ni hivyo. Allah akikuandikia maradhi uugue, utaugua. Wataka utaugua, hutaki utaugua. Na ili upate thawabu unaugua huku unatii na unakubali na unamhimidi Mola wako. Hii ni karha liqadari Allah, wanatii kadari za Allah wa qadaihi, na mapitisho yake aliyoyapitisha. Fa inna qadara Allah wa qada'ahu, kwa sababu qadari za Allah na qada zake, yaqaani ala al-kufari wal muslimin, zinawaangukia makafiri na waislamu. Wa yakhda'u al-'abdu al-kafiru lillahi karha, na mja wa Allah kafiri yeye ananyenyekea kwa Allah karahan, kwa kuwa hana budi, la tawan, sio kwamba amekhiari. Tumeelewana? فالدين هو دين الله جل وعلا, hivyo dini ni dini ya Allah, la dina siwahu, hakuna dini nyingine isiyokuwa hiyo. Wala yakbalu Allah min ahadin siwahu yawm alqiyama, na wala Allah hatokubali kutoka kwa yeyote dini isiyokuwa hiyo siku ya kiyama. Wa madama al-amru kadhalik, na muda wa kuwa jambo lipo katika hali hiyo, fala majala li baqa'i dini ghairi dini Allah, dini al-islam, hakuna nafasi ya kubaki dini isiyokuwa dini ya Kiislamu. Fala budda min al-jihad, hivyo ni lazima jihad ipatikane, li tauhid al-ibada lillah, ili kuipwekesha ibada, kwamba ibada zote ziwe za Allah. Allati khalaqa Allahu al-khalqa min ajliha, ibada ambazo Allah tabaraka wa taala amewaumba viumbwa vyake kwa ajili ya ibada hizo, wa muabudu yeye. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Wa arsala ar-rusula libayaniha, na amewatuma mitume waibainishe ibada hiyo, au wazibainishe ibada hizo. Rusula mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnas ala Allah hujja ba'da ar-rusul. Kadhalika wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Wa amara al-ibada biha, na amewaamrisha waja wake juu ya jambo hilo. Kisha akasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, al-jihad fi sabilillah huwa al-qital. Ukisikia jihad katika njia ya Allah, maana yake ni qital, ni mapambano. Ay qitalu al-mushrikin, kupambana na washirikina. Idha abau ay yaqbalu al-islam, pale watakapokataa kukubali Uislamu na wakakataa kutoa jizya. Wal-jihad fardun 'ala al-muslimin, na jihad ni faradhi kwa Waislamu. Ni faradhi gani? فرض يعني كفاية وفرض عين, فرض كفاية وفرض عين, فرض عين متأكد, متأكد, متأكد, متأكد. فرض عين على من؟ فرض عين على من؟ أنت فرض عين, فرض كفاية, الله أعلم. يا زنجباري, فرض عين فرض كفاية, الله أعلم. أنت نعم, في بعض الأحيان يكون فرض عين, وفي بعض الأحيان يكون إيش؟ فرض كفاية. متى يكون فرض عين؟ إيش؟ إن كان جهاد الدفاع, نعم, جهاد الدفاع فيكون هنا فرض عين. نعم, ولا يستلزم من ذلك الإذن من الوالدين, لا يستلزم من ذلك الإذن. نعم, ينكون فرض عين pale maadui wanapokuwa wametuvamia katika mji wetu, maadui wametuvamia katika mji wetu, hapa ni fardhu ain. Unaweza uwezi chukua jiwe mpige, hapa ni fardhu ain. Na hapa wala huombe ruhusa kwa wazazi, sababu katika ile jihad talabi ni lazima wazazi wakuidhinishe, kama tulivyoona katika ile hadithi, katika shurutu zake ni kuomba idhni kwa wazazi. Lakini hii haina idhni ya wazazi, na hii hata mwanamke hajakatazwa kisheria kuchukua jiwe kumpiga adui, pamoja kwamba wanawake sio watu wa jihad. Kwa hiyo kwa mazingira haya huwa ni fardhu farao. Lakini pia imamu amiri anapotutaka tutoke, idha stumfirtum famfiru, hapa pia huwa ni fardhu ain. Kiongozi kasema jamani tokeni, hakuna kujifungia, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi ithaqaltum ala al-ard ithaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah katika surati at-tauba. Fardhu kifaya kwa watu wengine, fardhu kifaya kwa watu wengine ambao hawako katika saha na maeneo ya qital, isipokuwa watakapokuwa wamezidiwa, basi wale ambao wana ukaribu nao kieneo, kwa wao ni aula zaidi kuliko ambao kwamba wako mbali, na hali itakwenda hivyo hivyo hivyo mpaka mwisho wake. Anasema wal jihadu fardhu ala al muslimin hasba al istitaa, na jihadi ni faradhi kwa waislamu kwa mujibu wa uwezo wao. Qala taala, amesema Allah aliyetukuka, kutiba alaykum al qitalu wa huwa kurhun lakum, yamefaradhishwa juu yenu mapambano, wa huwa kurhun lakum, na hayo kwenu nyinyi ni mashaka. Kuru kwa maana ya mashaka, wengine wakasema ni machukizo kwenu nyinyi, nafsi hazipendi hayo. Al-Imam Shawkani anasema wa inna ma kana al-jihad kurhan li'anna fihi ikhraj al-mal, na hakika si vinginevyo jihadi imekuwa ni chukizo kwa sababu ndani yake kuna kutoa mali, wa mufaraqat al-ahl, ndani yake kuna kufarikiana na familia na watu, wal-watan, kufarikiana na mji wako, wa ta'arrud li dhahabi an-nafs, ndani yake kadhalik kuna kuihatarisha nafsi kuondoka kwake, wenda ukafa. Na Allah akasema wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, huenda mkachukia kitu, lakini katika hicho kitu ambacho mmekichukia ndiko kwenye khairi nanyi. Akasema al-Imam Shawkani asa an takrahu al-jihada lima fihi min al-mashaqqa, huenda mkaichukia jihadi kwa mashaka yaliyopo ndani yake, wa huwa khairun lakum, lakini jihadi hiyo kwenu nyinyi ikawa ni bora, farubama taghlibuna, huenda mkashinda kwenye jihadi, watawfiruna, na mkajichukulia hazina, mkajichukulia ngawira, watuujaruna, bali na mkapata ujira, wa man mata shahidan, na yule ambaye atauawa akiwa ni shahidi kadhalika naye atapata ujira wake kwa Allah tabaraka wa taala. Na kadhalika mnaweza mkaichukia nyinyi jihad, mkaacha kushiriki jihad, mkaacha mapigano, mkaacha mapambano, na jambo hilo likawa kwenu nyinyi ni baya, kwa sababu huenda kwa kuacha kwenu jihad adui wenu akapata nguvu, akakushindeni na akakudhamirieni, akaja mpaka kwenye kiini cha miji yenu, akakupeni adhabu kali kabisa, ile ambayo nyinyi mliogopa kuiendea katika jihad mkaipata ndani ya miji yenu, na sambamba na hilo mkakosa nyingi katika fawaidi za hapa duniani na za akhira. Naelewa? Anasema Sheikh, fal jihadu fardun, hivyo jihadi ni fardhu, walakin ala hasabi al-istitaa, lakini faradhi hiyo inaendana na kwa mujibu wa istitaa na uwezo. Fa idha kana inda almuslimina quwwatan wa qudra, watakapokuwa waislamu wana quwwa, wana nguvu na wana uwezo, ala takwini aljuyush, juu ya kulitengeneza jeshi, wa ghazwi alkufari, na kupambana na makafiri, fa innahu yajibu alaihim dhalik, kwa hakika hilo kwa wao litakuwa ni wajib, kwa wao litakuwa ni jambo la wajib, wana nguvu, wana uwezo wa kulitengeneza jeshi kisilaha na kinguvu, na wakawa na uwezo juu ya kupambana na makufari. Kwa mazingira hayo, kwa wao inakuwa ni wajib. Bali Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi anaonelea na ni vizuri kila mwaka wapigane mara mbili ala al-aqal, wala budda min wujudi al-jihad, na ni lazima jihadi ipatikane. Fawujuduhu fardhu kifaya, kupatikana kwake jihadi ni fardhi ya kutoshelezeana. Bimaana idha qama bihi man yakfi, watakapolisimamia hilo la jihad wale ambao watatosha, sakata al-ithmu anil baqin, madhambi yatapomoka, yataanguka kwa wengine waliobakia, hawatopata madhambi. wabakia fi haki lbakia sunna, na kwa wale waliobakia sasa, kwa wao jihadi itakuwa ni sunna, sio wajibu tena, bali kwao ni sunna, kwa atakayetaka kuingia sunna. Min afdali alibadat, bali ni katika ibada zilizokuwa bora zaidi kwa wao, kama wataziendea muda wa kuwa wamepatikana almujahidun. Wa idha lam yakum bihi man yakfi, na wasipolisimamia hilo la jihad wale ambao watatosha, athima aljamii, wote watapata dhambi. Na hii ndiyo maana ya fardhu kifaya. Faljihadu fardhu kifaya la budda minha, la budda min, hivyo jihadi ni faradhi ya kutoshelezeana na ni faradhi ya lazima. Amma idha kana almuslimun, amma watakapokuwa waislam, laisa indahum istitaa, hawana uwezo wa silaha nguvu wa kadha, fa innahum yantadhirun, hakika hao watatakiwa wasubiri, ila an yasbaha indahum quwwa, mpaka pale watakapokuwa na uwezo wa nguvu. Falnabiy sallallahu alayhi wasallam, kwani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, makatha fi makkata ba'da albi'tha, aliishi katika mji wa Makka baada ya kupewa utume 13 sana, miaka 13, muktasiran ala ad-da'wa ila Allah, akiwa ameshilia kuwalingania watu tu kwa Allah azza wa jalla, miaka 13. ولم يؤمر بالجهاد ولا اكو امر شو جهادي لان المسلمين كسباب واسلام وقته هو لا يقدرون في تلك الفتره حواوزي katika kipindi kile hawakuwa na uwezo katika kipindi kile ala aljihad kupigana jihad. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينه لكن pale alipohama bwana mtume صلى الله عليه وسلم kuhamia Madina, wasara lahu ansarun wa awan, akawa ana wa kumnusuru na wasaidizi katika mujahidun, faradha Allahu alayhim aljihad, hapo ndipo Allah tabaraka wa taala alipo wafaradhishia jihad, liannahum saru yaqdiruna alayhi, kwa sababu wao kwa mazingira yale wakawa wanao uwezo wa kupambana katika njia ya jihad. Hadhi hiya almas'alatu thaniya, haya ndiyo mas'ala ya pili ambayo ametuamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya yeye kuamuriwa na Allah tabaraka wa taala.